Любов и безлюбие. Беседа, държана от учителя на 2 февруари 1941 година. От сборника Като роди дете. Неделни беседи 1940-1941 година. Отче наш. В началото бе Словото. Ще прочета 13 глава от първото послание към коринтяните. Една от най-хубавите глави, която е написал апостол Павел. Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророчество и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото и гори да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгоряване, а любов нямам, нищо не се ползвам. Любовта дълго търпи, благосклонна е, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло. На неправдата се не радва, а сорадува се на истината. Всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите обаче пророчества ли са? Ще се прекратят. Езици ли са? Ще престанат. Знание ли е? Ще изчезне. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършенството, тогава с това, което е отчасти, ще се прекрати. Когато бях младенец, като младенец говорих, като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах, но откак станах мъж, напуснах, което е младенческо. Защото сега видим мрачкаво, като през огледало, а тогава ще гледаме лице с лице. И сега познавам отчасти, а тогава ще позная, както съм и познат. А сега остават тези трите — вяра, надежда, любов, но най-голяма от тях е любовта. Духът Божий. Ще говоря върху любовта и безлюбието. Любовта е смисълът на живота. Животът без любов няма смисъл. Когато животът изгуби своя смисъл, то е безлюбие. Когато безлюбието изчезне, тогава животът добива смисъл. Някой път се зароди дисхармония вътре във вас. Искате да я обясните, по кой и да е начин. Може да я обясните научно. Казват: кръвта не чиста, че въздухът, че условията, че храната. Може да обяснявате как искате, но аз казвам: щом има известна дисхармония, нарушен е закона на любовта. Любовта ти някак си е намаляла от тебе. Сега любовта не е нещо статистическо в света. Тя е като въздуха, като светлината, тя не се дели. Казвате, моята любов. Любовта не може да бъде твоя. Казва, женска любов. Любовта нито женска, нито мъжка, нито детинска може да бъде. Любовта е само любов. Една е реалността на живота. Всичките противоречия проистичат в света от това, че ние искаме да турим един закон на любовта, да морализираме хората, как трябва да живеят. Без любов не може да се живее. Всички хора изобщо създават своето нещастие, когато започнат да морализират любовта. Един прост пример ще ви дам. По-малко хора умират от глад, отколкото от пресищане. Защото при яденето може да се задоволиш. Нищо като не ядеш, как ще се задоволиш? Много хора умират от пресищане. На вас казвам. Не бързайте. Не се лакомете в любовта. Яж по-малко. Не мисли, че ще изчезне. Че някой ще я вземе. Че ще те лишат от нея. Че не те обичат и тям подобни неща. Колко заблуждения и примери са създадени от миналото, че този те обича, че онзи не те обича, това са заблуждения. Не те обичат хората, ако идеш в някоя изба. Слънцето не те обича, не те осветява. Като излезеш навън, слънцето те обича, осветлява те. Ние не търсим откъде идват противоречията. Казва, положението ми е лошо, сиромах съм. Не, че ти страдаш, не от сиромашия, но любов нямаш. Не е причината знанието, любов нямаш. Не съм здрав, любов ти липсва, нищо повече. Изход нямаш, любов нямаш. Сега не само да кажем, че любов нямаш. Ако в знанието видиш любовта, на място е. Ако в здравето виждаш любовта, на место е. Ако в сиромашията виждаш любовта, на место е. Ако в злото виждаш любовта, на место е. И злото е на место. Ако в злото не виждаш любовта, и злото не е на место. Ако в доброто не виждаш любовта, и доброто не е на место. Тъй седи. Любовта има свой език, както всеки народ има свой език. Българите имат свой език. Всичките българи говорят български език, но има разни степени на говора. Ако идеш в село, земеделецът говори по един начин, ученият говори по друг начин. Българските жени говорят български по един начин, мъжете по друг, децата по трети. Различие има в говора. Всяка една дума не е един празен шум. За мен езикът не е празен шум, но шум, който има съдържание в себе си. Всяка една дума, за да я произнесеш, трябва да извадиш тапата, да опиташ съдържанието. Тогава от съдържанието ще дадеш на другите. Културни хора наричаме следователно хората, които каквото говорят и го правят. Некултурни наричаме ония, които каквото говорят, не правят. Аз наричам всички хора културни, които живеят по закона на любовта. Всички хора, които живеят без любов, ги наричаме некултурни. Казваме, че са диваци. Защото диващината произлиза от голямата любов. Да бъдеш дивак е от любов. Здравите хора, които се бият от чрезмерна любов. Здравите мъже се бият от чрезмерна любов. Ако биха били болни, не щяха да се бият, щяха да бъдат на леглото като светии. Когато хората се бият за една жена, то е неразбраната любов. Като се бият двама души за една печка, да застане едният от едната страна, другият от другата страна. Какво има да се карат? Какво има да се борят за печката? И двамата могат да се топлят. Сега имате особено схващане. Не това е любов. Че кое е любов? Това, което хората говорят, то е любов. Аз не искам да влизам в спор. Спорът нищо не допринася. Нито пък искам да ви покажа, кое е новото. Аз искам просто да ви кажа. Оставете прозорците отворени, да влезе пресния въздух, да работи. Не вкарвам светлината, тя сама влиза. Въздухът, той сам влиза. Някой път ви казвам, че аз говоря за любовта. Някой казва: аз донесох любовта. Аз не говоря това. Любовта не е нещо физическо. Ти може така да говориш, че носиш любовта, но да кажеш, че носиш любовта, е да кажеш все таки, че ти носиш слънцето. Може да нося светлината на слънцето. Може да нося и малко парченце от слънцето. Като запалят това парче, произвежда светлина. Не че сам нося цялото слънце. То е въпрос. Той, което се носи от слънцето, то е нещо постоянно. Тази любов, която хората носят, тя не е постоянна любов. Тя трае една секунда, една минута, две-три минути и после изчезва, заминава си. Тъй както огънят като изгори. Къде отиват дърветата? Често тази топлина се носи из въздуха. Димът, и той отива някъде, и от всичките предмети, които са горяли, остава само малко пепел. Къде е реалността, която вие търсите? Тя ще се върне, тази реалност, от източника, откъдето е излязла. Всичките големи противоречия, от които ние страдаме, проистичат от онова криво наше разбиране, че ние сме в стълкновение с самата реалност. Искаме на реалността да й дадем друго направление. Питам. Ако на един българин му дойде на ум да каже, че нашият език не е хубав, друг език не ни трябва. Какъв език ще тури? Ако рекат да го заменят, с кой език може да се замени българският? Аз не мога да го заменя с английския и с френския. Не може да го заменя. Пък и с германски не може да го заменя. И с турски, и с китайски, и с японски. Не може да го заменя. Българският език си е на место. Ако турите един волски език на човека, какво ще стане? Ако турите един човешки език на един вол, какво ще стане? Езикът е един резултат. Трябва да измените неговия манталитет, неговия ум, да се измени неговата мисъл, да се изменят степента на неговите чувства, да се измени волята му. Тогава ще промените неговия език. Езикът е основа, която показва разумното в човека. И досега, като влезете някъде, децата изплезват езика си. Казват: вижте ми езика. Едно време хората се поздравлявали, като си допрат езиците, както сега си допират ръцете. Тогава са си допирали крайчетата на езика и показвали колко са добри. Ако сега си позволиш да целунеш езика на когото и да е, не е модно и цял въпрос ще стане. Ако турят един закон, ще стане мода. Какво значи мода? То е начин. Мода значи начин. Мода е един начин за обличане. Най-първо мъжете носеха шапките изпъкнали горе. После започнаха да ги смачкват отгоре. Преди години започнаха да се смачкват шапките отгоре, рекох. Всичкият фасон на мъжете ще се смачка. И тъй стана. Ако мачкаш шапката си отгоре, най-благородното на човека смачкваш. Сега гледам, жените започнаха да ги мачкат. Не си мачкайте шапките. Или, друго яче казано, не си мачкайте ума, пазете го да се проявява такъв. Не мачкайте сърцето си, не мачкайте и волята си. Казвате, да възпитаме волята. Оставете човешката воля да се проявява такава, каквато е. Оставете човешкото сърце да се проявява такова, каквото е. Оставете човешката воля да се проявява такава, каквато е, защото всичките хора страдат, защото не оставят ума да се прояви такъв, какъвто е, не оставят сърцето да се прояви такова, каквото е. И волята не оставят да се прояви такава, каквато е. Те се проявяват такива, каквито не са. Мислиш ли, че ти, когато имаш неразположение спрямо един човек, че това е естествено положение, че си му дал 1000 лева на заем, че той не ги е върнал на време и веднага се изменя твоето състояние, изменя се ума ти за 1000 лева? Що са 1000 лева? Аз говоря сега от името на любовта. Любовта не взема нищо и нищо не дава. В любовта има един закон. Всичко взема и всичко дава, не наполовина. Тя като дойде, ще те обере. Всичко ще ти вземе, и къщата, всичко. Като дойде после, всичко ще ти даде двойно повече. Вие по някой път разправяте, аз му направих едно добро. Всички ние в света страдаме се от правене на добрини. Така не се прави добро, казва, аз съм го хранил. Не е верно, аз съм го учил. Не е верно. Някъде е верно, че съм му дал хляб на човека, но житото се е мъчило. Хлябът излиза от житото, после слънцето е работило, въздухът е работил, влагата, много елементи са работили. Аз съм техен посредник. Станал съм посредник на техните блага. И за знанието хиляди умове са работили. Ти си взел нещо, което хората говорили и казваш, аз го научих. В Писанието се казва, че хората ще бъдат научени, когато ги научи онзи, който ги е създал. Аз искам да ме слушате и онова, което е верно. Оставете се свободни, оставете ума и сърцето свободни, и онова, което е верно, приемете го. Сега може да ви дойде мисълта. Може да ни заблуди. Тогава нямате понятие правилно заради мене. И аз, като ви гледам, може да кажа... Може да ме не разбират. И моето мнение не е право. Може да не ме разбирате. Вие се намирате в противоречие. Един много обичал правдата, че дето влизал за правдата, говорил и се го били. Един ден влязал и се скрил зад една врата. Влязал друг и го били. Битият вика: «Правда, правда, къде си?» Той казал: «Тук съм, тук съм, но не смея да се изявя». Правото в света без любов не може да се приложи. Искате всичките добродетели, всичките мисли, всичките хубави неща без любов да ги приложиш. То е невъзможно. Ако приложим всичко в света без любов, ние ще създадем ада. Ние сме създали един свят, който е ад. На земята е адско положението. Някой казва: какво е адът? Идете на бойното поле и ще видите какво е адът. Адът, то е едно състояние на безлюбие. Ако влезете в една къща, вие ще видите дали има любов или не. Щом влезеш в една къща, ще забележиш една тъмна атмосфера. Лицата на всички са посърнали, лицата са опънати, очите не светят, устата свити, всички са недоволни в къщи. Защо? Не се обичат тия хора. Любовта не царува там. Знанието не царува. Доброто не царува. И тогава слушам да казва: аз съм справедлив човек. Искам да си кажа мнението. Всеки човек, който си изказва мнението без любов, неговото мнение не е право. Всеки един човек, който мисли без любов, неговата мисъл не е права. Всеки един човек, който чувствува без любов, неговото чувствуване не е право. Всеки един човек, който постъпва без любов, неговата постъпка не е права. За мен е тъй и за самата природа той е право. Аз, като правя нещо, веднага се питам: ти това с любов ли го правиш? Много пъти има, се оправдавам. Не, не, питам се: ти с любов ли го направи или без любов? Никаква философия. Без любов. Без любов. Нищо повече, казвам. Той трябва да се направи с любов. Имам една мисъл, казвам. Тази мисъл, ти с любов ли я изказа или без любов? Ще изкажеш мисълта си с любов. Постави си едно просто правило, което работи много добре. Ако искаме да внесем правилото в себе си и мислим, че причините са други. Тук, преди седмица, иде едно младо момиче от София, от едно богато семейство. Аз се чудя, защо е дошло. В какво може да бъде и в каква услуга? Казва: в голямо противоречие съм. В дома не ме обичат. Нито баща ми, нито майка ми ме обичат. Майката не е сиромашка. 2 милиона има в банката. Казва: обича брата ми, за него трепери, за него всичко прави, за мене нищо. Като че аз съм вкъщи мъртва. не се интересуват за мене. Рекох: ти се радвай, че майка ти обича брат ти, защото, щом обича брат ти, може да обича и тебе. Ако не обичаше брата ти, въпросът е друг. Понеже сега обича брата ти повече, вие сте сега съперници. Брат ти казвал: ако аз съм на твое място, ще се хвърля от третия етаж. Трябва да умреш, да си вървиш. Така и казва брати, но тя не знае да тълкува. Тя усеща, че майка й не я обича, че и брати не я обича, но работата е, че и тя не ги обича. Казва ми: обикни майка си, обикни и баща си, положението ти ще се подобри. Тя ме гледа, че как може да бъде. То ти го знаеш. Ти искаш да те обичат. Както ти искаш да те обичат, ти ще ги обичаш така. Ти искаш да те обичат, да те погледнат, да се усмихнат. Ти направи това на тях. Ти искаш, когато някой се ръкува с тебе, ръката му да е топла. Вземи това правило за себе си. Никога не се ръкувай, когато ръката ти е студена. Стопли я на собата, че когато се ръкуваш, хората да почувстват, че ръката ти е топла. Никога не се ръкувайте със студени ръце. Казват, че Мусолини никога не се ръкува. Какво ще кажете? Един държавник, който посреща, никога не се ръкува. Понеже ръцете на хората не са чисти, много заразителни болести се предават чрез ръцете. Мусолини е прав. Да оставим това. То са посторонни работи. Любовта не е нещо отвлечено. Любовта е съвършена. Тя се проявява в цветята, проявява се в изворите, във въздуха се проявява, в светлината се проявява и в хората се проявява. Като върви някой човек, по движенията може да знаеш, по закона на любовта ли върви или не. Само наблюдавайте една котка, която дебне някоя птичка, и вижте, по закона на любовта ли върви или не. Мазна гана е отвън, политика има, върви полекичка. Не върви по закона на любовта. Щом любовта дойде в света, в природата, всички плодове зреят, навсякъде е топло, въздухът е приятен, изворите текат. Като минеш през една страна, дето хората имат любов, изворите имат особено движение, особен шум издават. Дето има дисхармония, тази дисхармония се отразява. Камъните във всички реки са наредени съобразно с любовта на хората. Камъните са така наредени, както е любовта на хората, така и дърветата растат. Дето хората имат по-хубава любов, там растенията вървят симетрично. Дето любовта не е такава, както трябва, там растенията са такива чукури. Дето любовта царува, пътища има, шосета има направени. Ние преди години ходихме на Витоша по един неравен път. Всички приятели бяха недоволни, казвах: след като вървим, ще издадете едно шосе. Ще ходим, ще се изглади, ще се павира с камъни. Казват: трябва да има някой да го направи. Той шосе е сега така павирано и е хубаво да ходиш по него. Любовта е общ закон в развитието. Ако хората биха живели по закон на любовта, добре, ангелите на земята щяха да дойдат и да направят пътищата. На тях не им коствува много да направят един път. За една нощ може да го направят и да го изгладят. Той, което ние може да направим за 10 години, ангелите го правят за една нощ. Те разбират техниката, много добре разбират. Ангелите работят при създаването на растенията. Те работят тия растения да растат. Идете в полето и вижте как всичко магически из земята израства. Погледнеш там, дето е било пустиня, след няколко деня всичко излезе из земята. Любовта на тези същества работи. Друго едно криво разбиране има, че ние мислим, че Господ ще дойде в света по един магически начин да поправи света, да обеси едни, да тури други. Когато Господ дойде в света, Той ще прости прегрешенията на всичките хора. Всичките хора, като го видят, ще се покаят и ще кажат: Господи, прости ни, ние досега сме живели лошо, понеже те видяхме, ще живеем, както ти искаш, той е по Бога. Това е новата религия в света. Аз бих проповядвал една религия на любовта, която ще бъде и за растенията, и за камъните, и за въздуха. Да не остане нито една частица да участва без тази любов. Един камък няма да разбира любовта, както нас. Но все-таки според съзнанието, което имат, камъните и те имат съзнание, много малък живот имат те. Не са мъртви, както мислим. Нищо не е мъртво. Тия камъни след хиляди години, като се търкалят по земята, те ще минат от едно състояние в друго. И за в бъдеще, от сегашните камъни, хората се ползват, ще се ползват от тяхната енергия, от тяхната опитност, която имат. Сега това, което ви разправям, то е новото. Казва писанието. Като живи камъни, градете се на дом божествен. Едно време всичките хора, пък и вие, които сте тук, сте били такива камъни, които сега се търкалят. От тези камъни Бог направи първия човек. Всяка една майка по този начин и тя събира малко кълчища и прави едно детенце, една дъщеря. Казвате, как откал? Казват, че Бог взе пръст и направи човека, дъхна му дихание и той стана жива душа. Сега мислите, че сте направени от пръст. От какво сте направени? Не разбирайте думите буквално. Тази пръст не е такава, каквато виждате по земята. В писанието се казва, че Бог взел ребро и направил жената. Откъде е взел един чифт ребра? Отгоре или отдолу? Чели ли сте колко ребра имате? Мисля, че 12 чифта ребра има човек. Следователно, едно време човек имал 13 чифта ребра. Числото 13 е божествено. От божественото число взел човек и останали 12. Зато и сега мъжът обича жената. Божественото от него отишло в жената, зато и я търси. Пък, като не разбира закона, сърди се, защо жената го е напуснала, че е излязла от онази служба, която е завземала, казва, може да те откраднат. По-рано беше в спасително положение, сега отвънка всеки може да те открадне, да те задигне. Всичките мъже ги е страх, да не би да им се задигнат ребрата. Туй е алегория, няма да ви я тълкувам. Този слог ре, той е мощен. Български думата реч започва с този слог ре. Туй, което говори. Бог направи жената от това, което говори, от разумното в човека взел. Адам трябваше да се радва на това. Мисля, че той се радваше. Само сегашните хора не се радват. Мъжът сега, след като се ожени, не се радва. Докато не се ожени, се радва. След като се ожени, влезе един дявол, започва да я следи, кого гледа. Ако беше сляпа, тогава щеше ли да гледа? Като гледа, той трябва да се радва. Една жена казвала тъй: понеже вие мъжете сте взети от пръста, трябва да гледате пръста. Надолу трябва да гледате. Понеже ние жените сме направени от мъжа, ние мъжа ще гледаме. Тя гледа мъжа, взета е оттам. От местото, дето е взета, ще гледа. Ще кажеш, много хубаво. Защо ще туриш в ума си една съблазън? Чудни са тия хора. Преди да имаше закон в света, грехът съществуваше. Не мислете, че грехът не съществуваше преди Адама, понеже законът не съществуваше, затова и грехът не се явяваше. Не мислете, че грехът сега се е образувал. Грехът съществува от памти века, като сила в света, но законът изявява присъствието на тази сила. Когато човек започне да се съблазнява от греха, той има някакъв обект. Вземете какво престъпление има в парите, в златото. Ако откраднеш парите, считат, че си престъпник. Самата мисъл опорочава човека. Самата мисъл е, която ни опорочава. Щом започнем да мислим, че в света съществува някакво благо извън Бога, ние вече правим едно престъпление. Престъплението на първата жена седеше в това, че онова, което Бог вля в нея, не е всичко. Има нещо, което Бог не е вложил в нея. Като гледа плода, тя мислеше, че Бог е вложил повече, отколкото е вложил в него. Там е нейната погрешка. Ева не погледна на плода с любов. Единственият плод, който изяде без любов, то беше този плод. Единствената храна, която Адам изяде без любов, то беше този плод. Те не мислеха за Бога, понеже мислеха да станат като Бога. Казва: ще станеш като Бога. Бог направил света, дал всичко на хората. Искаш ти, без да си дал нещо, искаш да станеш като Бога. Какво искаш от тия хора? Искаш тия хора да ти се покланят, искаш тия хора да имат високо мнение, че какво си им дал? Каква светлина си им дал? Нищо не си им дал. Пък искаш всичко. По-глупаво от това в света има ли? Те са сега разсъждения, които са съществували преди нашата епоха хиляди години. Не мислете, че в миналото хората не са мислили. Мислили са, но тогава са имали криви съждения, каквито и сега имат. Може би векове ще минат, докато хората се научат да имат прави съждения. Сега онези от вас, които искат да оправят живота си, знайте едно нещо. Без любов, вие нищо не можете да направите. Това може да го подпиша с две ръце. Без любов, нищо не може да се постигне. Не само да казват по дух. Ще го помислиш, ще го почувствуваш и ще го направиш. Ако аз искам да лекувам един човек с една храна, най-първо ще опитам тази храна върху себе си. Какво влияние ще окаже тази храна върху мене? Какво влияние ще окаже и върху другите? Никога не давай храна на друг човек, която не си опитал. От благото, което ти опитваш, дай и на другите. Казвате, да се обичаме. Да се обичаме, какво сега? Нима кокошките не ги обичаме? Нима ябълките не ги обичаме? Всичко обичаме, но има друга страна. Ако обичаш една ябълка и тя да те обича, тогава да я изядеш. Вълкът обича овцата и я изяда. Но къде е престъплението? Овцата не го обича. Той яде овцата без любов и затова си създава едно лошо бъдеще. Казва, вреда на нещата е, по любов всичко се яде, но то е половината истина. Онзи, когато ти изядеш, и той трябва да има любов. Христос казва, който ме яде, ще има живот. Но той е онзи, който иде в света, който има любов и иска да го изядат. Казва, който ме яде, има живот в себе си. Да не би сега да се оплетете. Съществено е онова, което ти храниш в ума за един човек. То е реално. Реално е само онова, което в даден случай храниш в ума си, в мислите си. Един човек, когато обичаш, ти му желаеш доброто. Каквото той направи, ти се радваш. Онзи, който те обича, пак е същият закон. По отношение на ума, това е божествено. По отношение на чувствата, то е вярно. Ти трябва да се радваш, че ти обичаш други го. Щом усетиш, че ти обичаш други го, то е печалба. Щом обичаш другите, любовта се увеличава. Ако обичаш само един, любовта ти е слаба. Ако обичаш двама, любовта ти е на раздор. Ако обичаш трима, то е равновесие. Ако обичаш четирима, петима, колкото любовта ти се увеличава, ставаш човек. Докато дойде до онова положение да обичаш всички, ти вече замязваш на Бога. Аз по някой път съм наблюдавал като художник. Седят две моми и един момък. Той обича едната и тя е по-красива. Другата, понеже усеща, че нея не обичат, и тя първоначално е красива, но после лицето й погрознява. А другата, която обича, става два пъти по-красива. Онази, която не обича, скъсяват се мускулите на лицето й и лицето й погрознява. На другата мускулите на лицето се отпускат, продължават се, добиват по-хубава линия, очите й стават прозрачни и лицето добива особен цвят. При любовта лицето има особен цвят, не червен. Червеният цвят не е любовта. Той е цвят на раздорите. Той е като огън, който гори. Ако туриш ръката много близо, ще изгори. Онзи огън на любовта, той изгорещява, той не гори. Всеки един предмет, който се докосва до огъня на любовта, той добива жизнена енергия в себе си. Апостол Павел не беше човек на любовта. С това не може да се похвали. Доста голям фанатик беше, като евреин ходеше да гони християните. Как смеят да вярват в друго учение? Йоан може да кажем, че е на любовта. Но и за него казват, че като го хванали за дрехата, той оставил дрехата, пък гол избягал. Сега да оставим тия противоречия, които съществуват. Противоречията ние не може да ги примирим в света. Никой до сега, който се е занимавал с противоречията, не е могъл да ги примири. И с безлюбието никой не може да се справи, защото и злото си има свое място. В злото човек добива повече сила. Много малко любов добива. В доброто добива повече любов, повече живот, по-малко сила. Тъй, щото, може би за в бъдеще, когато доброто и злото се влюбят едно в друго, злото ще даде от силата си на доброто, а доброто ще даде на злото от своята мекота. Тогава казваме, че всички силни хора са лоши. Лошо какво значи? Ако ти се приближаваш при огъня, той може да ти направи пакост. Но ако огънят не е запален, няма да ви причини добро. Но и зло не може да ви причини. Той, което тебе може да ти направи пакост, може да ти причини и добро. Трябва да бъдеш учен, да се поставиш в такова положение, че да ти причини добро. Не мисли, че като обичаш някого, да го прегръщаш. Прегръщането не е любов. Не мисли, че и трябва да го целуваш. Целувката не е любов. Не само веднъж да го целунеш, но като светлината трябва постоянно да го целуваш. Слънцето, откъдето мине, всичко целува, целува. Всеки ден то ни целува, и ние не може да се освободим от неговите целувки. Ако искаме да се освободим, трябва да се скрием в някоя изба, и пак няма да избегнем съвсем целувките му, но по-малко. Вечерно време слънцето като залезе, освобождаваме се от неговите целувки, отиваме да си починем. Вие казвате: само веднъж, като целуна. Сегашните хора считат целувката престъпление, че някой целунал някоя жена или някоя жена целунала някой мъж, считат го за престъпление. Христос казва: дойдох в дома ти и вода за краката не ми даде, целувка не ми даде. Сега нашия свят е свят на безцелувки. На безлюбие го наричам. Наричам целувката носителка на живота. Според моите наблюдения, майката, която целува много детето си, то се подига. Майките броили ли са колко пъти целуват детето си? Според количеството на целувките, такова ще бъде и детето. Майката в часа ще го целуне няколко пъти. Благодарение на тия целувки, които майката ги дава с любов, той дете става велико. Онези деца, които майката не ги целувала, от тях нищо не излиза. Сега то е вярно. Ето какъв е законът. Ако хората мислят добре за тебе, то е целувка. Зависи от хубавата мисъл. Колкото мисълта е по-светла, толкова е по-добра за човека. То е целувка, която външно ти дава. Ако някой те обича, като насочи своите чувства, то е целувка на чувствата. В природата се обменят по Божествения закон. В света навсякъде Бог съществува. Когато ние искаме да избираме нещата само за себе си, ние създаваме това, което в света се нарича грях. Да допуснем, че държавата праща един стражар да те арестува. Този човек няма нищо против тебе, но по закона той трябва да те арестува. По закона този човек иде и изпълнява една чужда воля, не своята си воля. Този стражар може да ти каже: ти си станал доста виден, съдиите искат да те видят. На еди кой си час, яви се да те видят. Оставите спокоен и ти като честен гражданин ще идеш точно на време, ще се представиш пред тях. Каквото те питат, няма да лъжеш. Ти ще кажеш: аз ще кажа истината. Няма какво да се страхувам. Питат те: еди коя жена целуна ли я? Да, целунах я. Колко пъти? Два пъти. Кой ти даде това право? Какво наказание? В Америка една богата американка в тъмно я целунал един мъж. Понеже не го вижда, не протестира. Вървят, но като излизат на един фенер, вижда, че е негър. Предава го на властите и го глобяват 10 000 долара за една целувка. Кой от вас не би обичал да му дадат 10 000 долара за една целувка? Бихте ли съжалявали, че ви целунал някой? Сега всичката мъчнотия е не да ви оправя ума, но да имате една ясна представа за любовта. Аз искам вие да храните най-хубавото, което имате за любовта. Щом дойдете до любовта, да няма никакъв спор. При любовта и прости, и учени, и светии всички еднакво стават. Щом дойдете до любовта, няма никакво различие. Един светия при любовта гледа на един грешник, тъй както на брата си. Един грешник. И той не мисли, че е грешник. Той мисли като своя брат. Всички се споразумяват. Всичките външни различия изчезват. В тях се заражда едно чувство. Грешникът дава от своето богатство. Всичките грехове се обръщат на скъпоценни камъни и от тези скъпоценни камъни дава подарък. Но само любовта може да превърне греховете в скъпоценни камъни. Както въгледът може да се превърне в скъпоценен камък, така и прегрешенията може да се превърнат в скъпоценни камъни. Не трябва да съжаляваме, че сме грешили, но да съжаляваме, че не сме приложили любовта, която е в състояние да ни избави от всичките противоречия. Не за бъдеще, но в този свят, сега, любовта да измени нашите чувства, да измени нашите мисли и нашите постъпки. При тия лошите условия, при които живеем, знаете колко мъчно е, когато човек се пържи, седи в тия мрачните чувства, мисли. Измъчен, разрешава да си отмъсти. Знаете, когато любовта посети сърцето, човек става богат. Подобрява се неговото кръвообращение, очите светят, ушите, лицето, цялото тяло, започва да царува радост и веселие. Ако бихте ме попитали как да се обхождате, аз бих ви препоръчал обходата на котката. Котката бих дал пример за вашата обхода. Аз ви казвам, всичко това, което Бог е създал, е възвишено благо. Като казвам котката, разбирам онова, което Бог е създал. Тя има тази козина, понеже живее при много лоши условия. Тя затова турила и козина. Един ден, когато излезе из тия физиологически условия, ще се прояви и вие ще я видите доста красива. Има доста красота у нея. Хората при ангелите не седят в по-хубав образ. За мен красотата на човешкото лице седи другаде. Аз най-първо, като видя един човек, гледам има ли на лицето си тази линия на любовта. Има ли горе на челото, на лицето. На много места има линии. След това има линии на човешката интелигентност. Има линии на човешките чувства, има линии на човешките постъпки. Всичко той е наредено хармонично. То ми прави впечатление. Някои мислят, че малко пълничко е лицето. Съдържанието не е в пълното лице. Пълното лице показва, че тия хора са жизнерадостни. Онези, на които бузите са хлътнали, те са критици. Казва критичен. Критичен е, понеже е развалена стомашната система. Разположеният човек, който е здрав, мъчно може да го предизвикаш да се гневи. Щом се гневите, вие сте болен. Не казвам да не се гневите. Често дойде някой комар на ръката ми, аз го бутна с пръста си, той хвъркне. По някой път тури хобота вътре, започне да изтегля кръв, прави сондажи, научни изследвания. По някой път го бутна, той отхвъркне. Като се върне при комарите, казва: аз правих научни изследвания. Пуснах една сонда да извадя една червена вода. Едно нещо като дойде, като ме удари, че отхръкнах. Пък той е моят пръст. Казвам: за твоите научни изследвания трябваше да ме питаш. Може ли аз на вашата ръка да направя един опит? Щях да ти кажа: заповядай. Учен човек, нека си прави научните изследвания. Трябва той да ме пита. Когато ще правите нещо в природата, ще питате Господа. Вие ще се качите като този комар без да питате и тогава ще дойде божествения пръст. И вие ще хвъркнете. Всяка хубава наша мисъл, всяко хубаво наше чувство и всяка добра постъпка, когато искаме да ги разбираме, трябва да се допитваме вътре в себе си. Той го наричат интуиция, съзнание. Сега ви говоря искрено. Една жена види някой мъж, иска да го целуне, или пък той иска да я целуне. Аз да ви кажа, ако бях на ваше място, как щях да разреша въпроса? Правилно да се разреши въпроса. Защото без целувка не може. Без целувка ще бъде по-лошо. Най-първо ще попитам Господа, да го целуна ли? Ако Господ ми позволи, ще го целуна, каквото ще да става. Ако той иска да ме целуне, ще питам Господа, да му дам ли да ме целуне? А ако Господ ми позволи да ме целува, че да става каквото ще. Какво противоречие има в това? Ти ще запечаташ, че Господ е верен. Той ще те целуне. Божията любов ще мине през тебе. Господ ще се прояви. Ти ще възприемеш Божията любов. Ако ти го целунеш, тогава твоята любов ще се прояви. Ще се проявиш и ти. И той ще се благослови. Ние в най-хубавите неща се осъкътяваме. Като го целунеш някой, ще си трие лицето. То е неразбиране на живота. Да знаем, че във всички неща, в които Бог се проявява, то е благо. И във вземането, и в даването. Сега то е един социален въпрос. Никой не е господар. Грехът е вътре в човека. Ти може да не си целунал никого, но щом си го пожелал, ти си го направил. Ти може да не си откраднал, но в тебе желанието е и си казваш. Да ми се падне, ще го направя. Силен човек е онзи, който в ума си не се съвлазнява. Видиш парите, да се радваш, че някой друг има тия пари. Ако ти си един верен син на Бога, всичкото богатство на земята е твое. Всичко, каквото има на земята, то е твое. Ти можеш да разчиташ на него. Ако ние обичаме Бога, всичко е на наше разположение. Като не го обичаме, законът е друг. Понеже не го обичаме, като живеем в един свят на безлюбие, Божиите блага не са еднакво разпределени. Когато дойде любовта, когато Бог се всели в хората, или когато хората възприемат Бога вътре в себе си, както е казано в Отче наш, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, ако се освети името Божие в нашите умове, ако дойде царството в нашите сърца, и ако стане волята в нашите тела, тогава всички блага, от които ние имаме нужда, те ще дойдат. За бъдеще царството Божие е това. Когато един ден се подигне човешкото съзнание, не само да дойде самосъзнанието, но да дойде свръхсъзнанието вътре във всички хора, да живеят по любов и големи и малки, и учени и прости, всички да се радват. Тогава ще имаме една култура, съвсем друга от сегашната. Сега не се съдете, но всеки един от вас да разбира въпроса, да извърши волята Божия, както е угодно на Бога. Внесъл ли си в себе си Царството Божие? Турил ли си закона на Царството Божие? Той сам да е господар. Най-после ще се освети името Божие. Няма по-лошо нещо да се съдим. Светът е пълен само с съдии. Кого как срещне, все те критикува и те съди. Съдите повече, отколкото трябва. Христос казва, не съдете, за да не бъдете съдени. Аз казвам тъй, живейте в любовта, отколкото в безлюбие. Онези от вас, които живеете без любов, разрешението е да внесете любовта. Сега пак употребявам думите. Внесете любовта. Обичайте любовта. То значи да обичаш Господа с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила. Той е законът. Но когато Моисей предаде този закон, то за евреите беше едно учение непознато. Даже в сегашния християнски свят любовта я считат за нещо много дребнаво. Хората на любовта са великите хора, То са високите върхове. Това са гениалните хора в света. Това са талантливите хора в света. Три вида любов има. Обикновена. Ето какво разбирам. Обикновените, които дават условия на човечеството да расте. Талантливите, които дават сила да побеждава, и гениалните, които ги свързват с Божия закон в Божествения свят. Обикновеният човек, който дава условия за развитието на една култура. Талантливите, които побеждават и дават енергия. Гениалните, които образуват великия закон в света, дават светлина, за да може да работим. Някой казва обикновен човек. Заради мен е обикновеният човек. Това са условията, талантливите, това са енергията, която съдържат, и гениалните, това са уния хора, които работят за вечните закони на битието. В някои отношения желаят да сте обикновени, в някои отношения желаят да сте талантливи, и в други отношения желаят да сте гениални. Обикновените да дават условия, талантливите да внасят сила в себе си, и гениалните да работят за постигането, да внасят уния енергии, които въздигат човешкия дух и човешката душа. Сега може би ще остане мисълта, че тези неща са отвлечени. Не. Постижими неща са това. Аз зная, които неща са постижими. Следното нещо трябва да избягвате. Две съседки живели в един град. Едната била доста щеславна, но не знаела как да готви. Отива при съседката си и я пита: как готвиш картофите? Онази казва как. Казва: и ние така ги готвим. Пита: боба, как го готвиш? И ние така го готвим. Идвала и няколко дена, все питала, другата все и казвала. После казва: чакай да я устроя една шега. Пита я: как готвиш охлювите? Казва: турям ги в хавана и ги начуквам с черупките и после ги варя с ориз. Тя казва: и ние така ги готвим. Ами мидите? И тях ги турям в чутурата и после, като ги смачквам, ги готвя. Отива вкъщи и слага мидите в чутурата. Сготвя ги, както онази и е казала. Мъжът, като се върнал, я пита: как е сготвила мидите? Казва: сготви ги, както ми каза съседката. Така не се готвят. Така не се разрешава въпроса. Тя, като питаше своята съседка, трябваше да каже: не зная да ги сготвя. И като ѝ каже, да каже: много ти благодаря. Ще ги сготвя, както ми каза. Един от европейските царе бил много сприхав. Иде един, който заеквал, да иска нещо. Започнал да заеква. Царят, за да не избухне, му казал: можеш ли да пееш? С пеене ми кажи онова, което искаш. Той започнал да пее. Първата прозба на царя изпял и излязло много добре. Казвам: когато дойде онзи, който заеква при вас, накарайте го да пее. Като идеш при съседката, как се готвят картофите, боба, слушай я, но като дойде до охлювите и мидите, не я слушай. Сега престанете да чукате охлювите и мидите. Престанете да заеквате, но пейте. Сега да остане само едно правило, което важи за мене. Хранете винаги хубави мисли, хубави чувства и хубави постъпки към всяко нещо. 16-та беседа, държана на 2 февруари 1941 година, неделя, 10 часа сутринта, Изгрев.